Ljubljani, pa odkud prihajate? Sotaja Hutar, prihajam iz Ljubljane, drugače po poklicu sem arhitektka. Ukvarjam se pa z leseno gradnjo in mi je bilo fajn spoznati celoten postopek, kako poteka, kakšna je predelava, obdelava in druženje z raznimi strokovnjaki. Kaj je bilo pa glavno spoznanje, recimo, tudi v povezavi z vašim delom? Da je veliko, veliko Avstrija bolj napredna v nas in da moramo še malo naprej preleviti se skupaj.